สวัสดีครับคุณผู้ฟังเรดิโอจแปนเสนอรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง และดิฉันจิรายุพกบุญมีดำเนินรายการค่ะ วันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนที่18กันนะครับประโยคสำคัญคือ มิชินิมายุตเตชิมายมาชิตะ แปลว่าหลงทางไปเสียแล้วค่ะ ตัวเอกของบทเรียนของเราคืออันนานักศึกษาจากเมืองไทยนะคะอันนาไปที่ร้านหนังสือกับเพื่อนๆคือซากุระและโรเดโก้หลังจากทั้ง3คนออกจากร้านหนังสือไปแล้วอันนาก็คลาดกับเพื่อนทั้ง2คนค่ะ แอนนาหลงทางเธอเลยใช้โทรศัพท์นะครับโทรไปขอให้ซากุระช่วยไปฟังบทสนทนากันนะครับประโยคสำคัญคือ มิชินิมายุตเตชิมายมาชิตะ แปลว่าหลงทางไปเสียแล้วค่ะ もしもし、さくらさん、助けてください。道に迷ってしまいました。 今どこ？ 目の前に郵便局があります。 わかった。そこにいて。 ไปฟังคำอธิบายกันครับ。แอนนาบอกซากุระว่า、 もしもし、さくらさん。 แปลว่าสวัสดีค่ะคุณซากุระ。 もしもし。 คือคำที่ใช้ทักทายเมื่อเริ่มสนทนาทางโทรศัพท์นะครับ ซากุระซัง หมายถึงคุณซากุระ ทัสเกเตคุดาไซ แปลว่ากรุณาช่วยหน่อยค่ะ ทัสเกเตคุดาไซ ประกอบด้วยรูปเทของคำกริยา ทัสเกมัส แปลว่าช่วยคือ ทัสเกเต และ คุดาไซ แปลว่ากรุณาเป็นคำขอร้องครับพูดคำนี้เมื่อขอความช่วยเหลือไปฝึกพูดกันครับ Tasukete kudasai ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดมากกว่านี้พูดว่า Tasukete แปลว่าช่วยด้วยใช่หรือเปล่าคะ ถูกต้องนะครับครับเรามาออกเสียงคำนี้กันครับ Tasukete Anna พูดต่อว่า Michi ni mayotte shimaimashita แปลว่าหลงทางไปเสียแล้วค่ะนี่คือประโยคสำคัญครับ มิจิ แปลว่าทาง นิ คือคำช่วยบ่งชี้ทิศทางของความเคลื่อนไหวครับ มายุตเตชิมายมาชิตะ แปลว่าหลงทางไปเสียแล้ว มายุตเต คือรูปเทของคำกริยาม ายุอิมัส แปลว่าหลงใส่ ชิมายมาชิตะ ต่อท้ายคำกริยารูปเทเพื่อแสดงว่าได้ทำอะไรบางอย่างที่เผลอเรอไม่ระมัดระวังหรือใจลอยครับ คำกริยารูปเทและชิไมมาชิตะใช่ไหมคะ ใช่แล้วครับฝึกพูดประโยคสำคัญกันนะครับหลงทางไปเสียแล้วค่ะ มิชินิมายุตเตชิไมมาชิตะ ต่อไปนะครับ มาชิไงมัส แปลว่าทำผิดลองแต่งประโยคว่าทำผิดไปเสียแล้วสิครับ ดิฉันว่ารูปเทของคำกริยามาจิง่ายมัสคือมาจิง่ายเตะเราเติมชิไมมาชิตะเข้าไปก็จะได้คำตอบว่ามาจิง่ายเตะชิไมมาชิตะแปลว่าทำผิดไปซะแล้ว ถูกต้องครับครับต่อไปซากุระถามแอนนาว่า อิมะโดโก แปลว่าตอนนี้อยู่ไหน อิมะ แปลว่าตอนนี ้โดโก หมายถึงที่ไหนนี่เป็นรูปประโยคที่สั้นและเป็นกันเองเมื่อต้องการถามว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนคะ 今どこにいますか นั่นเองนะครับพูดประโยคนี้โดยลงท้ายด้วยเสียงสูงครับแอนนาตอบว่า 目の前に郵便局があります แปลว่ามีที่ทำการไปรษณีย์ข้างหน้าค่ะ 目 หมายถึงตา no คือคำช่วยที่เชื่อมคำนามครับ mai แปลว่าหน้า me no mai หมายถึงตรงหน้านี่เป็นคำช่วยบ่งชี้สถานที่ครับ yūbin kyoku แปลว่าที่ทำการไปรษณีย ์ na คือคำช่วยบ่งชี้ประธานของประโยค arimasu เป็นคำกริยาหมายถึงมีอยู ่คำที่แปลว่าข้างหลังล่ะคะ ข้างหลังคือ 後ろ นะครับแล้วซากุระตอบว่า วะคัตตะ แปลว่าเข้าใจแล้วว ะคัตตะ แปลว่าเข้าใจแล้วนี่เป็นรูปทะของคำกริยา วะคาริมัส แปลว่าเข้าใจ คำกริยารูปทะใช้ในกรณีที่พูดว่าเกิดอะไรขึ้นในอดีตและเพิ่งเกิดอะไรขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ใช่ไหมคะ ถูกต้องนะครับจำได้ไหมครับวิธีผันคำกริยาไปเป็นรูปทะ กรณีของกริยาวากาลิมัสก่อนอื่นต้องตัดมัสเอ๊แต่มีลิอยู่หน้ามัสนี่สิคะเพราะฉะนั้นยังไงดีคะ ถ้าลินำหน้ามัสก็ให้ตัดลิแล้วเติมตะก็จะผันเป็นวากาตะ そこにいて แปลว่าอยู่ที่นั่นและ そこ แปลว่าที่นั่นและนิเป็นคำช่วยบ่งชี้สถานที่ครับ いて คือรูปเทของคำกริยา います แปลว่าอยู่โดยตัดมัสและเติมเทเข้าไป ในที่นี้คำว่าคุดาไซซึ่งหมายถึงกรุณาละไว้ตอนท้ายประโยคสินะคะ ใช่แล้วครับเป็นการพูดแบบเป็นกันเองไปฟังบทสนทนากันอีกครั้งนะครับประโยคสำคัญคือ 道に迷ってしまいました แปลว่าหลงทางไปเสียแล้วค่ะ もしもし、さくらさん、助けてください。道に迷ってしまいました。 今どこ？ 目の前に郵便局があります。 わかった。そこにいて。 ต่อไปเป็นช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นรองศาสตราจารย์อากาเนะโทกุนางะจะมาสอนเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ครับ ประโยคสำคัญคือมายอเตชิไมมาชิตะแปลว่าหลงทางไปเสียแล้วค่ะอาจารย์กรุณาอธิบายวิธีใช้ชิไมมาชิตะนะคะ เราไปถามอาจารย์กันเลยครับ 私が教えましょう อาจารย์อธิบายว่าถ้าเราพูดว่า しまいました หลังคำกริยารูปเทมีความหมายว่าเพิ่งทำอะไรลงไปแล้วและไม่สามารถย้อนกลับไปทำสิ่งนั้นได้อีกหรือทำให้กลับไปเหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงมักจะใช ้しまいました เมื่อทำบางอย่างล้มเหลวหรือเสียใจในสิ่งที่ได้ทำลงไปครับเช่นสมมุติว่าเราทำจานแตกคำว่าทำแตกคือ わります พยางค์หน้ามัสคือริดังนั้นรูปเทคือวัตเตรวมกับ しまいました ผันเป็น วัตเตしまいました แปลว่าฉันทำจานแตกประโยคนี้สื่อความถึงความสะเพร่าเลินเล่อของผู้พูดเป็นเหตุให้จานแตกครับ นั่นเป็นช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นนะคะ ครับต่อไปได้เวลาของช่วงคำเรียนเสียงและท่าทางครับ อุโรโร อุโรโรเหรอคะคำนี้หมายความว่าอะไรคะ คำนี้นะครับใช้อธิบายอาการที่คนตกใจทำอะไรไม่ถูกขณะที่เกิดสิ่งไม่คาดฝันและมีคำคล้ายๆกันอีกคำนะครับ อุโรโร อุโรโรเหรอคะ คำนี้อธิบายอาการที่คนเดินไปเดินมาไม่รู้จะทำอะไรครับนั่นคือช่วงคำเรียนเสียงและท่าทางครับไปฟังบันทึกของแอนนากันครับ มีคนบอกดิฉันว่าถ้าหลงทางก็ให้ไปหาตำรวจที่ป้อมตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจจะนำแผนที่มากางให้ดูและแนะนำว่าควรจะไปทางไหน เป็นยังไงบ้างครับกับบทเรียนที่18ประโยคสำคัญคือ 道に迷ってしまいました แปลว่าหลงทางไปเสียแล้วค่ะ คราวหน้าแอนนาจะเจอกับซากุระและโรดิโก้หรือเปล่าอย่าพลาดติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ